राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अश्विन कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 14 सितंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद सूर सागर जोधपुर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं सकर्मणात्मभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। सिद्धि की प्राप्ति के लिए उपाय बताया भगवान ने। यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं, जिस परमात्मा से ये संसार प्रकट हुआ है और जिस परमात्मा से संसार परिपूर्ण व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्मों के द्वारा पूजन कर दे तो मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अब थोड़ा ध्यान दें आप लोग, जो आप काम करते हैं, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जगना, बात करना, जाना आना, मिलना जुलना, यह सबका सब कर्म एक किया जाए काम, एक किया जाए सेवा, एक किया जाए पूजा। ये तीन भाग होते काम के। हर एक काम करना ये तो सब करते ही हैं, उस काम को अगर सेवा का रूप दे दें, चाहे नौकरी चाहे घर में करें, कहीं भी करें, चाहे खाना पीना भी करें, सोना जगना भी करें, तो काम करना नहीं होगा, सेवा कर दे, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं। क्योंकि यथा प्रवृत्ति को जिससे संपूर्ण की प्रवृत्ति हुई और सिर्फ जिस परमात्मा से संपूर्ण परिपूर्ण व्याप्त है संसार, उसका पूजन करना है, जिससे पैदा हुई, जिससे व्याप्त, जिस व्यापक है उसका, उसकी सेवा करना है, उसको सुख पहुंचाना है, उसको आराम देना है, खाना पीना भी उसको ही करना है, जो सब में व्यापक है वो सब भी है, सब में भी है, तो ये सेवा करना है। तीसरी बात पूजा करना, तो सेवा करने में सुख पहुंचाने का भाव रहता है, सेवा करने में धंधा करने का भाव रहता है, और सेवा वो काम नौकर भी कर सकता है, पर सेवा भाव से होती है, माता पिता है, गुरुजन है, ऐसा समझ करके उनकी सेवा, उनको सुख पहुंचे, आराम पहुंचे। काम करने वाला आराम पहुंचने पर अपना धंधा कर दो, काम कर दो, उसकी पैसा ले लो, वो काम करना है, उनको सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, ये सेवा करना है, उनको चंदन चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाना है, आरती करना है, धूप दीप करना है, ये पूजा है। तो कामों को सेवा कर दे, काम धूप दीप है, पूजा है, फूल है, फल भी है, भावना एक मैं पूजा कर रहा हूँ किसकी, जिससे संसार पैदा हुआ है और जो सर्व में परिपूर्ण परमात्मा है, उस है उस परमात्मा का पूजन कर रहा हूँ। हर एक काम है तो मैं इसी पूजन कर रहा हूँ। तो स्वकर्मणा तुम अभ्यर्थ्य, उसकी अभ्यर्थना कर्मणा, स्वकर्म से, अपने अपने कर्म से, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ले लो अपने कर्म, और व्यक्ति ही स्त्री पुरुष ले लो, और जो काम करते हैं वो सब ले लो, नौकर चाकर, भाई बंधु, माता पिता, पुत्र, तो अपने कर्मों से सबका पूजन करना है। वो माँ रूप से हो चाहे पत्नी रूप से हो चाहे बहन रूप से हो चाहे भाई रूप से हो चाहे बेटा रूप से हो चाहे स्त्री रूप से हो, उनका काम कर दिया उसको पूजन समझे, लोगों को मालूम न हो ये पूजन कर रहा है, सेवा कर रहा है, क्या कर रहा है, तब तो अपने उनका पूजन कर दें। अगर इस रूप में आप बदल दें बड़ा भारी काम हो जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। काम तो करते ही है, उस काम को सेवा मान लें और सेवा से ही बढ़ करके पूजा मान लें कि मैं इनका पूजन करता हूं। भोजन देना भी पूजन करना है, किसी शिक्षा देना ही पूजा करना है, कोई काम करना पूजन पूजन रूप से करे। वो पूजन रूप अलग अलग होता है, फूल अलग होते हैं। जैसे देवी की पूजा तो लाल पूजन लाल पुष्प से होती है, जैसे हनुमान जी की पूजा तो लाल ध्वजा होती है, लाल पूजन होता है। भगवान विष्णु की पूजा पुष्प सफेद पुष्प से, भगवान शंकर की पूजा होती है बिल्व पत्र से, आग के फूलों से। इस तरह से नारा नारा काम है, वो नारा नारा पूजन है। स्त्री का पूजन और तरह के है, पुरुष का पूजन और तरह के है, माता का और बहन का पूजन है, परंतु पूजन का व्यवहार प्रवृत्ति नारी नारी होगी, पर भाव नारा नहीं होगा। आदर सत्कार व्यवहार तो अलग अलग होगा। माँ के साथ बर्ताव किया जाएगा वो बेटी के साथ तो नहीं होगा, और तो बेटी के साथ बर्ताव होगा बहन के साथ नहीं, बहन के साथ है स्त्री के साथ नहीं, बर्ताव अलग अलग पर भाव एक। नफा वस्तु में है नहीं, नफा भाव में हो। भाव भी होना परशुराम बैठा पूंजी खोए, भाव गिर गया तो दरिद्रता आ जाएगी, भाव तेज हो गया तो लखपति करोड़पति। तो वो भाव तो बाजार के अधीन है, ये भाव आपके अधीन, जो करे उसके अधीन है। स्वतंत्रता है इसमें, परतंत्रता नहीं है। स्वकर्मणा तब व्यर्थ पूजा करे, किसी के साथ कुछ भी बात करे तो भाव पूजन का हो, इनका पूजन करता। और पूजन सामग्री यही जो शरीर है, इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, ये पूजन सामग्री है। इस सामग्री से पूजन करो, और इसे कर्म पदार्थ और क्रिया दोनों ही, शरीर इंद्रिया मन बुद्धि पदार्थ एक पदार्थ है, और इनका खाना पीना उठना बैठना सोना जगना देना लेना जाना आना ये क्रिया है। क्रिया और पदार्थों से पूजन करे, ये दो ही चीज है, क्रिया और पदार्थ। भगवान ने अर्पण करा दो तो पत्रम पुष्पम फलम तो हम ये बताया, और यद करोश यद अश्नाश यद जोश यदाश यद तपस्या क्रिया बताई। तो क्रिया और पदार्थ केवल पूजन कर रहा है, पूजन सामग्री है क्रिया और पदार्थ, ये सब पूजन करें। सिद्धि विंदति मानव, मानव कहने का मतलब ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो अंचल हो स्त्री हो पुरुष हो बालक हो बूढ़ा हो जवान हो मनुष्य मात्र ईसाई हो बौद्ध हो जैन हो मुसलमान हो कोई हो मानव मात्र, मानव मात्र का उद्धार हो जाएगा। यत प्रवृत्ति भूतानां ये न सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य, अपने कर्मों के द्वारा उसका पूजन करें। तो काम धंधा कर देना, सेवा कर देना, पूजन करना, पूजन भाव से एक आनंद आता है ज्यादा। क्यों? भगवत बुद्धि होती है, पूजन में भगवत बुद्धि होती है, सेवा भाव में भी आदर बुद्धि होती है, काम धंधे में काम धंधे के पैसों की बुद्धि होती है। पैसों की नहीं तो काम धंधो आ गया आफत आई कर दी, तो आफत हो सकती है उसमें, सेवा में आफत नहीं होती, और पूजा में तो आनंद आता है, उसका पूजन करना है। रामायण में आता है कौशल्या जी ने स्नान किया, ठाकुर जी के पूजा की सामग्री बनानी है, ऐसा पूजा है तो कीत स्नान। पूजा के लिए कौशल्या माता ने स्नान किया, तो स्नान तो रोजाना करते ही थे, नित्य कर्म करते ही होता ही था, मगर भगवान के पूजन के लिए सामग्री बनाना है, भोग लगाना है भगवान के, तो पूजन बुद्धि से स्नान किया। क्या राम लला दूध पीता है तो शरीर ऐठ हो गया दूषण हो गया थोड़ा, किसी स्नान का काम धंधा किया इधर उधर, तो शुरू शरीर को निर्मल बनाए, निर्मल कपड़ा पहना, फिर ठाकुर जी का प्रसाद बनाना है, ठाकुर जी को पूजा करना है, तो पूजा हेतु की स्नाना नया स्नान किया, रुद्रा स्नान तो होता ही था, करने ही थे। इस तरह से पूजन करने से अपने में पवित्रता आ जाती है, स्वतः स्वाभाविक अपने खुद में पवित्रता आ जाती है और वस्तुओं में पवित्रता आ जाती है और क्रियाओं में पवित्रता आ जाती है। पवित्रता आने से सिद्धि हो जाती है, अपवित्रता से सिद्धि नहीं होती। तो जब पूजन भाव हो जाएगा पूजा का, तो पूजा भाव से शुद्धि आ जाएगी। तो स्वकर्मणा तमे धर्ज्य सिद्धिं विन्दति मानव, अपने कर्मों से पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। उसमें आप किसी वर्ण के हो, किसी आश्रम के हो, किसी संप्रदाय के हो, किसी गुरु के शिष्य हो, किसी के माता पिता हो, किसी के भाई हो, कुछ भी हो, आप कोई हो, स्वकर्मणा तम धर्ज्य अपने कर्मों के द्वारा उनका पूजन करें। पूजन करके और सिद्धि प्रबंधति मानव, सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो काम तो करना पड़ता ही है, भाव बदल देना, भाव तो भाव बदलते ही लखपति करोड़पति हो जाए, भाव गिरते ही कंगला हो जाए, घाटा लग जाए, कैसी बढ़िया बात है। या वो भाव बाजार के अधीन, एक अपना अधीन स्वतंत्र है, इस भाव में कोई पराधीन नहीं, दूसरा कोई भाव नहीं रखे, एक भाई भाव रहेगा तो मुर्गी भाव हो जाएगा, सबर कर ही हो जाएगा कल्याण। स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य सिद्धि विन्दति मानव, वो सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो कितनी बढ़िया बात है, काम धंधा करते हुए गीता, गीता की एक शैली है, गीता है वो व्यवहार में परमात्मा सिखाती है। दूसरे तुम्हें साधु बन जाओ, एकांत रहो, भजन करो, जप करो, कीर्तन करो, ये करो वो करो, और गीता कहती है जो करो उसको भाव बदल दो। तो व्यवहार में परमार्थ, वो भी व्यवहार कैसा, युद्ध करना, दिन भर गला काटना लोगों का ही काम दिन भर, वो भी पूजन हो गया। सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय तथो युद्धा युद्धेश्व नहीं पाप पाप नहीं लगा। सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभ जया जया जय लाभा लाभ सुख दुख के समय कृत्वा, जय और पराजय में, जय होने पर कोई हर्ष नहीं, पराजय में कोई दुख नहीं, लाभ होने से कोई हर्ष नहीं, अलाभ होने से कोई दुख नहीं, सुख हो भी जाए तो कोई सुख नहीं, दुख हो जाए कोई दुख नहीं, मानो इनमें सम रहकर समत्व योग उचित है। गीता का समता योग है। तो ऐसे पूजा करते हुए समता रखते हुए अगर आप काम करो तो वो व्यवहार में परमार्थ है। ये गीता का बहुत आदर है, विदेशी भी आदर करते हैं, विदर्भी भी आदर करते हैं, तो कारण क्या है, वो व्यवहार में परमार्थ है। जो व्यवहार किया जाए, वो व्यवहार ऐसे भाव से किया जाए तो वह परमार्थ की प्राप्ति हो जाए। रसोई बनाना है, झाड़ू देना है, पानी भरना है, कपड़ा धो देना है, ये भी भाव से किया जाए कि भगवान का पूजन कर रहे हैं, आश्रम पूजन कर रहे हैं, मैं सेवक हूँ, सेवा कर रहा हूँ, सेवक हूँ, सेवा कर रहा हूँ। तो एक विलक्षण बात है इसमें, एक आप बात खास बतावे जो संतों से मिली है वो बतावे। एक आकृति होती है, ये मनुष्य है, ये आकृति है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, स्त्री है, पुरुष है, ये आकृति है। और एक भाव होता है, ये सत्संग है, ये साधु है, ये भाव है। ऐसे भाव मैं सेवक हूं, तो सेवक हूं ये पहले हो, आकृति पीछे हो, ये काम करना होगा खास। अब पहले आकृति होती है, पीछे भाव होता है, तो उस भाव की सिद्धि नहीं होती, आकृति की होती है। तो पहले भाव हो, पीछे आकृति हो, तो कीमत तो भाव की है, आकृति की थोड़ी कीमत है। तो भाव में सेवा भाव हो, सेवक भाव हो, तो सेवक भाव होने में क्या होता है, विचित्रता आती, वो आकृति में नहीं आती। सेवक भाव में सेवक होता है तो सेव्य के लिए होता है, सेवा जैसी कर संसार या मात्र सेवक है कि यथा प्रवृत्ति युक्ता नाम ये सर्वमिदम ततम, तो सेव्य संसार हुआ, जब मैं संसार सेव्य हुआ और मैं सेवक हुआ और मेरा काम सेवा हुआ, तो सेव्य के प्रति पूज्य भाव होने पर फिर सेवक भाव दृढ़ होता है। सेवक भाव दृढ़ हो, सेवा करते करते सेवक पना मिट करके सेवा रह जाती है। करते तो अभिमान न रखना है, केवल उनकी सेवा ही करना है, तो सेवा ही सेवा रह गई, तो आदि पर सेवा ही होगी। जैसे ब्याह होने पर ब्याह आए हुआ हूँ, जैसे चेला होने पर चेला हो गया, तो आदि पर चेला, यानी भी इतनी देर चेला रहा, इतनी देर चेला नहीं रहा, ऐसा नहीं होता, विभाग नहीं होता। ऐसे सेवक का भाव हो जाकर मैं तो सेवा करता हूँ, पूजा करने वाला हूँ, पूजक हूँ मैं तो पूजा भाव करते बढ़ते पूजक भाव मिट करके पूजा ही पूजा रह जाएगी, अरे पूजा ही पूजा रह जाएगी, पूज्य ही पूजा रह जाएगी, बड़ा पार पूज्य परमात्मा हो गए। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, आकाश से गिरा हुआ पानी वो क्रम से समुद्र में जाता है, नदी नाला भाड़ा बन करके, नदियां बन करके समुद्र में जाता है। ऐसे किसी को नमस्कार करो भगवान को पहुंचता है, सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति, ऐसे पूजा की सब भगवान पहुंचेगी, कैसी बढ़िया बात है। तो भगवान के साथ संबंध हो गया हमारा, अब संसार के साथ संबंध है यार, संसार की तो आकृति है, वो तो संसार की है, भाव है वो पूजक का है। तो स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य पूजन कर, सिद्धिम विन्दति मानव, मनुष्य मात्र सिद्धि प्राप्त कर सकता है, क्यों कुछ न करता तो है ही वो। अब भाव बदल दो, कायल गाड़ी होते रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म है, आगे वो को बदल दे, बदलते लाइन बदल जाती है, लाइन बदलते ही बदल जाती है, एक थोड़ खड़ी हुई गाड़ी एक बदल जाती हो, एक बदल जाती है, हजारों मील का फर्क पड़ जाता है, तो पॉइंट बदलना है, पूजा करना है, स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य सिद्धिम विन्दति मानव, गीता कहती है। तो इस तरह से अपने सब काम पूजा रूप से करें तो कैसी बात है, बढ़िया। तो पूजा अंत में परमात्मा ही होते हैं। भगवान कहते हैं कि जिस देव भाव का जिस देवता का पूजन करो वो पूजन मेरा ये है। अब अभिधि पूर्वक बताया, अभिधि पूर्वक क्या, भगवत बुद्धि नहीं है, काम तो करते ही हो, भोजन भी देते ही हो, कपड़ा भी देते ही हो, घर वालों को सभी भेजनती अविधि पूर्वक हम, तो विधि पूर्वक नहीं, विधि पूर्वक क्या, भगवत बुद्धि से ही करते। तो और यो यांग यांग तो मुझे भेजे, मैं उसी शब्द कर देता हूँ, और स्वकर्मा तो मुझे भेज, तो अविधि पूर्वक क्या है कि बुद्धि कुत्ते को रोट जा रही है, तो कुत्ते को रोटी ना काम तो किया, पर ये भगवान आए इस रूप से, बस भाव बदल गया। नामदेव जी महाराज ये तो बात हुई, नामदेव जी महाराज तीर्थ यात्रा में थे, वृक्ष के नीचे रसोई बनाई, रोटी बनाकर रखी, इधर से घी लाने के लिए गया, कितने कुत्ते सब रोटियां ले भागो, कहते महाराज सुपड़ी है, सुपड़ी नहीं है, लुकी है, लुकी थोड़ा चौपड़ लो, चौपड़ दो घी ले थोड़ा पीछे, अभी को रोटी दौड़े लाठी ले दौड़े, अब लाठी लो क्या फायदा, उनको तो खा ले, काम तो करेगी नहीं, लाठी ले बढ़िया महाराज, आपकी तो भोग लगाना है ना, मैं दुखी थोड़ा भगवान भक्त हो गए। ये बात है थम्बे भगवान थम्बे गणा ही नहीं प्रहलाद को नहीं थप्पा तो है घर जैसे दिव्य थी। तो ये बात है भाई, केवल भाव बदलना, अपना काम करते ही वही करना, खाना पीना उठना बैठना सोना जगना स्वकर्मा तमें भेजिएगा किसका बंधु रहने वाला बीच में, ये तो रहने वाला नहीं, आकर तक रहने वाला नहीं है, पर परमात्मा जाने वाला नहीं है, जो समय परिपूर्ण वो रहेगा ही, चाहे शरीर रूप से रहो चाहे बात राख रूप से रहो कीड़ा रूप से हो जाए जानवर खा जाए मेरे रूप से हो जाओ, वो रूप तो किसे मुझे बदलेगा, वो भगवान तो वही रह रहे थे। स्वकर्मा तो मैं घर छिया सिद्धि में मानवा, ये गीता की शिक्षा है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है महाराज। अब ये ले जाओ पकड़ करके हृदय में पकड़ करके और ले जाओ, करो स्वकर्मा तो मैं घर छिया सिद्धि में नारायण नारायण नारायण नारायण।